To jest Erotyka Mixtape! Zapraszamy. Mam miejsce jak mój domek z kart. Mój domek z kart. Nie mam miejsca jak mój domek z kart. Nowy Machiavelli, to powinno wchodzić na akapeli. Nowy Machiavelli, to powinno wchodzić na akapeli. Traktuję to tak instrumentalnie, tak egzystencjalnie, po to by inni nie zaistnieli. Stworzyłem sobie własne piekło na ziemi, tutaj gdzie ludzie są totalnie zniszczeni, tutaj gdzie ludzie są zmęczeni moralnie. A to zdanie napisano właśnie dla mnie. To ja otwieram i zamykam kustody. Jestem tym, który szuka, tym, który puka do bram. Niewiary kurwa godne, że tutaj mówią sztuka o czymś, co wypływa mi z ran. Tu nie ma miejsca na żart, art, na ich pomyłki i sorry. Nie ma miejsca jak mój domek z kart. Hikikomori. Za każdą cenę, za władzę, za bunt, za samo zadowolenie, tak pachnie triumf. Za krew na ich ciele pragnę bardziej niż wróg. Za brudne sumienie, mów mi Frank Underwood. Żartowałem z tym byciem artystą, ja to czysty distres, kupisko zniszczenia. Podpisałbyś wszystko, wszystko, wszystko, żeby czuć się tak jak ja teraz. Nic o ludzkie dla mnie nie ma znaczenia. Za popit flow, teraz stopy to chyba nie ma co zbierać. Za każdą cenę, za władzę, za bunt, za samo zadowolenie, tak pachnie triumf. Za krew na ich ciele pragnę bardziej niż wróg. Za brudne sumienie, mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood. Mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Likantropia i czuję się jak zwierzę, nie? W nic nie wierzę, nie za dużo Aristotelo. Zmieniłem profetyzm na wiedzę, nie? Zwierzę, nie? Może przez to przyszłość widzę czarno. Marność przeżywają to życie, bo muszą łatwo przespać własną śmierć. Witerusa. Mówili mi rzuć to w beef, to starczy. Dziś łączy się z nimi bólu dziwko, Tartik. Mała buka mi wychodzę, mów mi Frank Underwood. Tak to działa patrząc na pianę z ich ust. Muszę być jak ukryty ból, gdzie jak nie tu. Jebać profity chcę czuć kontrolę. Ta pachnie triumf, ale się na niego zawziąłem. Chore to jest niewiary kurwa godne, jak się godzą z tym rytmem i rozmieniając się na drobne zamiast kwitem. Odchodząc z kwitkiem, ja to rządzę. Za każdą cenę, za władzę, za bunt, za samo zadowolenie, tak pachnie triumf. Za krew na ich ciele pragnę bardziej niż wróg. Za brudne sumienie, mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Mów mi Frank Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood.